Wnostek witaminy D3. Preventik D3. Odporność i oszczędność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 15 dzień lutego. Jest 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie kolejna publikacja prasy o zeznaniach austriackiego biznesmena i reakcje polityków, wizyta prezydenta Polski i wiceprezydenta USA w Muzeum w Oświęcimiu oraz platforma EPIT. Są problemy z logowaniem, ale portal działa, zapewnia Ministerstwo Finansów. Nowoczesna składa wnioski do prokuratury i CBA po publikacji Gazety Wyborczej. Według niej austriacki biznesmen Gerald Birkfellner zeznał w prokuraturze, że prezes PiSu Jarosław Kaczyński nakłonił go do wręczenia 50 tysięcy złotych księdzu z Rady Fundacji, która jest właścicielem spółki Srebrna. Chodziło o budowę wieżowca w Warszawie. Nowoczesna chce, by CBA zbadało sprawę, informuje Adam Szłapka. Wielokrotnie i pan minister Mariusz Kamiński, i pan minister Bejda mówili o tym, że nie ma świętych krów i że wszyscy, także ludzie z obozu władzy, będą dokładnie przez CBA prześwietlani. Co więcej, CBA bardzo często mówiło o tym, że mają instytucje sygnalisty i należy informować. No to tutaj jest informacja z prokuratury, tutaj mamy artykuł w gazecie. Tu nie trzeba dzwonić anonimowo do CBA, tą sprawę po prostu trzeba zbadać. Z kolei Platforma Obywatelska domaga się utajnienia najbliższego posiedzenia Sejmu i informacji o śledztwie dotyczącym spółki Srebrna. Jacek Sasin z kancelarii premiera mówił rano w Polskim Radiu, że dzisiejsza publikacja to kolejna próba dyskredytacji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Gazeta Wyborcza od 1990 roku prowadzi bezpardonową wojnę z Jarosławem Kaczyńskim. Jeden z czołowych dziennikarzy tej gazety przyznał publicznie, że nienawidzi PiSu i zrobi wszystko, żeby PiS wszelkimi siłami zwalczać. Kolejna odsłona afery, której nie ma, próby takiego uderzenia i zaszczucia uczciwego polityka, jakim jest Jarosław Kaczyński. Kolejne fake newsy. Szkoda nawet komentować tego. W ostatnich wywiadach prezes PiSu podkreślał, że szef partii ma prawo kierować Radą Fundacji, a także prowadzić negocjacje biznesowe dotyczące własności należącej do takiej fundacji. Prezydent Polski oraz wiceprezydent Stanów Zjednoczonych z wizytą w byłym nazistowskim obozie zagłady Auschwitz oddali hołd ofiarom. Wizytę polityków, którym towarzyszą małżonki, obserwuje nasz reporter Witold Banach. Wizyta par prezydenckich rozpoczęła się od przejścia przez bramę, nad którą zawieszony jest złowieszczy napis Arbeit macht frei. Pary prezydenckie w towarzystwie dyrektora muzeum Piotra Cywińskiego zwiedziły wystawy w blokach 4 i 5. W hołdzie kilku tysiącom osób zastrzelonych przez SS-manów przy ścianie śmierci. Prezydent Duda z małżonką złożył wieniec z biało-czerwonych kwiatów, zaś wiceprezydent Pence z małżonką złożyli wieniec z kwiatów białych, niebieskich i czerwonych. Pary prezydenckie przez chwilę w zadumie z pochylonymi głowami stały przed ścianą śmierci. Po tej ceremonii politycy z małżonkami weszli do bloku 11, w którym między innymi przetrzymywani byli więźniowie skazani na śmierć głodową. Wśród nich był ojciec Maksymilian Kolbe. A jeszcze dziś pary prezydenckie złożą za kilkadziesiąt minut i zapalą znicze przed pomnikiem ofiar w Brzezińce, który znajduje się w pobliżu zburzonych krematoriów na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie Niemcy zgładzili około 900 tysięcy Żydów z wielu krajów Europy. Z muzeum w Oświęcimiu Witold Banach. Dziękuję. W kancelarii prezesa Rady Ministrów do 19:00 wystawiona jest trumna z ciałem Jana Olszewskiego. Każdy może przyjść i oddać hołd byłemu premierowi. Również do tej samej godziny będzie wyłożona księga kondolencyjna, do której każdy może się wpisać. O 20:00 trumna w kondukcie zostanie przeniesiona do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście. O 22:00 właśnie tam rozpocznie się czuwanie. Pogrzeb byłego premiera jutro. Jan Olszewski spocznie na Powązkach. Był wrażliwym, uczciwym patriotą, który dla Polski zrobił bardzo dużo. Tak Jana Olszewskiego wspominają politycy. W polityce wypowiadał się zdecydowanie, ale nigdy obraźliwie, nigdy wyzywając. Tego harcerz był wrażliwy i tą wrażliwość on wykazał w okresie zarówno komuny, jak i gdy był już posłem i premierem. Patrzył na dzieje Polski jako na takie, które były obciążone różnego rodzaju błędami, ale tych błędów nie można powtarzać, że musimy iść do przodu, musimy skorzystać z tej szansy, jakim było zawalenie się układu komunistycznego. Trzeba szanować ludzi, którzy byli patriotami i którzy rzeczywiście sporo dla Polski zrobili w czasach, w których to było najtrudniej robić. Był nie tylko świadkiem historii od Powstania Warszawskiego, ale jej aktywnym uczestnikiem. Był człowiekiem o nieposzlakowanej uczciwości. Żegnamy człowieka, który odegrał bardzo ważną rolę w najnowszej historii Polski. Mówili senator Jan Rulewski z PO, prezes PiSu Jarosław Kaczyński, Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej oraz senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Do jutra do godziny 19:00 trwa żałoba narodowa.

Rabbit in Your Headlights z niezapomnianym teledyskiem i z tym jakże ważnym, gościnnym udziałem Toma Yorka na płycie Science Fiction, na debiucie Uncle. 31 minut po 13. Myślę, że to dobry czas, by przypomnieć Państwu, że dzisiaj nie tylko słuchamy pięknej muzyki, chociaż przede wszystkim słuchamy pięknej muzyki, ale to przecież nie znaczy, że nie mamy ze sobą to trochę porozmawiać. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku, można mnie znaleźć na Instagramie. Zachęcam do kontaktu, zachęcam do komentowania, pisania listów. Nawet jeśli one wszystkie będą brzmieć tak jak te, które już napłynęły na temat jakości tych dźwięków, co przyjmuję i cytuję bezwstydnie, ponieważ to przecież nie komplement w stronę mnie, tylko wszystkich tych, którzy te piękne piosenki napisali, a później wykonali. Jeśli chodzi o wykonawców kolejnych, przyjęli w swoim życiu tyle samo zachwytów, co krytyki, także i kiedy wydawali tę płytę. Byliśmy w roku 98, teraz rok wcześniej. Trzecia od końca piosenka z płyty, która namieszała w głowie krytykom i fanom. Cause I know you don't want me to. Do you really want me to be blue as you? It's a daylight that gets me through. We'll be here before. Last time you scratched at my door. Struggle for thee. girls from across the room who catch the star when it falls. Zaczęło się od tego przedziwnego singla i jeszcze dziwniejszego teledysku. Wszystko z przymrużeniem oka, ale trzeba było się tego nauczyć, kiedy poznaliśmy diskotek, a później trzeba było sobie ułożyć to w całość, że diskotek zwiastuje album zatytułowany Pop. Ale na pop YouTube obok popu były i momenty takie jak ten. If You Wear That Velvet Dress. Wspomnienie roku 1997. Jeszcze taki moment w karierze i dyskografii U2, kiedy te płyty były szeroko komentowane, bardzo ważne. I kto wie, czy pop nie był właściwie ostatnim takim momentem w ich dyskografii. Będziemy wracać oczywiście dziś do 15 do muzycznej przeszłości, ale teraz patrzymy przed siebie. Palermo zapowiada nową płytę Marco Masy. Thank you.

piękna Suzy Cave odchodziła w dal na plaży w Brighton. Jeśli już jesteśmy przy Nicku Cave'ie, pewnie wiele osób zainteresowanych jego twórczością wie o tym, że od pewnego czasu odpowiada swoim fanom i nie tylko fanom, odpowiada na ciekawe pytania, o może tak, za pośrednictwem internetu. Jest to cykl Red Hand Files, właśnie odpowiedział po raz 26, odpowiedział 10-latkowi, który napisał, że słucha Nicka Cave'a i Bad Seeds odkąd pamięta i że czuje się jakoś dziwnie, inaczej niż wszyscy jego rówieśnicy, którzy słuchają rzeczy, powiedzmy, innych. I ów 10-latek zapytał Nicka Cave'a, jak fakt, że pojawiłeś się w moim życiu tak wcześnie, wpłynie na moje życie i czy masz jakąś poradę dla mnie? Dziękuję. Nick Cave pięknie odpowiedział, to jest długi list, a jego fragment chciałabym zacytować, bo Nick napisał: to, że słuchasz The Bad Seeds w tak młodym wieku, to tak jakbyś posiadł jakąś tajemną wiedzę. I ta tajemna wiedza da ci siłę, która jest tylko w niektórych. Dana jest tylko nielicznym. To jest siła, która zainspiruje cię, by robić wspaniałe rzeczy. Będziesz pisał, albo rysował, albo zbudujesz statek kosmiczny, który zaprowadzi nas na Marsa. Da ci to niesamowitą odwagę, by robić takie rzeczy, które zmienią świat. Do dzieła. Ten świat czeka na ciebie. Nick Cave. Polecam państwu jego korespondencję z ciekawymi ludźmi. O, może tak to powiem. A jeśli już jesteśmy przy Nicku Cave'ie, przy Bad Seeds, przy dalekiej części świata, z której pochodzi, to tam jeszcze chwilę zostańmy. Pardon comes in waves. Letters written every day. Jealousy's an awful thing. Let her find a way to you. Can I call you? Can I call you? Panic comes in waves, they say. Yes, and I believe it too. Letters written every day. They never breathe the word. It's easier than just sitting still. Let her find her way to you. But I can't be sure that she ever will. Can I call you? How's the weather there? Can I call you? I hope you keep it warm. Can I call you? When I ain't home again. Can I call you? Don't you remember? Can I call you? Things are going pretty well. Can I call you? What are you drinking? Can I call you? Who's there with you? Why don't you remember? Seems like that's your